فجر کی نماز سے پہلے، اس وقت بھی یہ ممانعت ہے کہ بغیر اطلاع دیے ہوئے، لیستاذنکم، اجازت لے کر کے آئیں اندر، بغیر اجازت کہنا ہے. اور دوسرا وقت تزعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت جب تم استراحت کے لیے اپنے کپڑے اتار دیتے ہو. عام طور پر کپڑے اتار کر خصوصاً گرمی کے زمانے میں لوگ آرام کرتے ہیں، خالی ایک تہبند پہن لیا، اور وہ بھی بعض اوقات آدمی سویا ہوتا ہے، وہ بھی جسم سے اتر جاتا ہے، اکثر بلندگی کی حالت ہو جاتی ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تین اوقات ہیں تمہارے لیے ستر کھولنے کے. ان اوقات میں چھوٹے بچے بھی جو شعور رکھتے ہیں، 4 سال سے زیادہ ہوں اور بلوغ تک نہ پہنچے ہوں، ان کو بھی یہ بات سکھلاؤ. اور غلام لونڈی ہیں جو ہر وقت گھر میں آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان تین اوقات میں بغیر اجازت لیے ہوئے نہ آئیں. یہ تین اوقات یہ ہیں. یہ کیا ہے؟ ثلاث عورات لکم، یہ تین وقت اکثر بدن کے کھلنے کے ہوتے ہیں، زائد لباس اکثر اتار دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر بیوی خاوند ہے تو وہ بے تکلف بھی ہوتے ہیں ایسے موقع پر. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں کوئی مباشرت کا ارادہ رکھتے ہوں یا بغیر اس کے بے تکلف ہی کرتے ہوں، تو اس حالت میں ان بچوں کا اور ان ماتحتوں کا بھی دیکھنا درست نہیں ہے، روا نہیں ہے. ان کو بھی پابند کیا گیا ہے. یہ تین اوقات تمہارے یہ ستر کھلنے، بچے ہوں اکثر زائد کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. اور یہ واقعہ بھی ایسا پیش آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کا وقت تھا، کسی کو کہا کہ فلاں عمر کو بلا کر کے لاؤ. ایک لڑکا تھا، اچھا نوجوان، وہ گیا تو دوپہر کے وقت وہ حضرت عمر نے تہبند باندھا ہوا تھا، لیٹے ہوئے تھے، اور وہ بھی اکثر جسم سے اترا ہوا تھا تہبند میں، اسی حالت میں وہ بچہ اندر چلا گیا. تو اندر جب چلا گیا تو ان کو بڑی اس کی نظامت، دل میں خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ایسا قانون ہو کہ ان پر بھی کچھ پابندی نازل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی نازل فرما لی کہ ان بچوں کے لیے بھی پابندی ہے کہ ان اوقات کے اندر بغیر اطلاع دیے ہوئے نہیں آ سکتے اندر. اور پھر فرمایا کہ لیسا علیکم ولا علیہم، تم پر ان پر کوئی گناہ نہیں ان تین اوقات کے علاوہ. ان تین اوقات کے علاوہ آخر خادموں نے بھی، لونڈیوں غلاموں نے بھی آنا ہے، بچوں نے بھی آنا ہے، لیکن یہ تین اوقات چونکہ ستر کھلنے کے ہیں، بے تکلفی کے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی خاوند آپس میں مصروف ہوں، تو ایسی حالت کے اندر ان بچوں کے لیے بھی یہ قانون رکھا گیا کہ وہ بغیر اطلاع دیے ہوئے نہ، یہ مخصوص کیے گئے ہیں تین اوقات، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت یا دوپہر کا وقت جو استراحت کا ہوتا ہے، صبح اور صبح کی نماز سے پہلے کا وقت. اور اس کے بعد فرمایا کوئی حرج نہیں. کیوں؟ طوافون علیکم، یہ چکر کاٹنے والے ہیں تمہارے اوپر بعض بعض. ہر وقت کی پابندی تو ہو نہیں سکتی، ہر وقت وہ آئیں گے، ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ خاص اوقات جو ہیں خلوت کے، یہ خلوت کے اوقات میں ان کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ نہ آئیں. تو مسئلہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر محرم ہیں تو ان کو بھی دیکھنا روا نہیں ہے برینا حالت کے اندر، حالانکہ محرم سے پردہ نہیں ہوتا. محرم سے پردہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جسم کو برینا حالت میں دیکھے. یہ محرم جتنے بھی ہیں وہ مثلا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، گردن دیکھ سکتے ہیں، سر کھولا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، بازو دیکھ سکتے ہیں، پنڈلیاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جسم کو دیکھنا روا نہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس کے جسم بھی دیکھنا روا نہیں، پیٹ کا دیکھنا، سینے کا دیکھنا، ران کا دیکھنا، یہ روا نہیں ہے. پنڈلی دیکھ سکتا ہے، بازو دیکھ سکتا ہے، گردن دیکھ سکتا ہے، سر دیکھ سکتا ہے یہ، لیکن محرم کے لیے پابندی ہے باقی جسم نہ دیکھے. اور مرد کے لیے یہ ہے کہ ناف کے مقام سے گھٹنے کے مقام تک کوئی غیر محرم نہ دیکھے. لا تنظر الى فخذ حیت حین ولا میت، کسی مردہ اور زندہ کی ران کی طرف نہ دیکھو، منع فرمایا. الفخذ عورتن فرمایا، یہ گھٹنا جو ہے، یہ ران، یہ پردہ ہے، ستر کے اندر داخل ہے، تو محرم کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. ابرینگی کے اندر بچے کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، غلام لونڈیاں جو ہر وقت آتی جاتی ہیں ان کو بھی دیکھنا روا نہیں ہے، پابندی لگائی. خلوت کے اوقات میں پابندی ہے، آگے پیچھے آؤ بغیر اطلاع کے آؤ، لیکن ان اوقات میں اگر آنا ہو تو اطلاع کر کے آؤ، اندر بغیر اطلاع کے آنا درست نہیں. فرمایا اسی طرح اللہ تعالی کھول کر کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، تاکہ انسانوں کی سوسائٹی میں حالات خراب نہ ہوں، برینگی اور یعنی پیدا نہ ہو، عفت اور عصمت قائم رہے، اخلاق انسانوں کا درست رہے. فرمایا جب بچے تم میں سے پہنچ جائیں بلوغ کی حد تک، یہ تو نابالغ تھے کہ ہر وقت آتے جاتے تھے مگر تین اوقات ان پر پابندی تھی، لیکن بچے جب بالغ ہو جائیں پھر وہ اجازت لے کر اندر آئیں، جیسا کہ دوسرے لوگ اجازت لے کر آتے ہیں اندر، بغیر اجازت کے ان کو آنا جائز نہیں. یہ بچے بالغ ہو جائیں پھر وہ اجازت لے کر آئیں اندر، ان تین اوقات کے اندر پابندی ہے ان پر، جیسا پہلے آتے تھے ویسا درست نہیں ہے. یہ بلوغ جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. اصل میں تو بلوغ لڑکی کا بلوغ ہوتا ہے حیض آنے سے، اگر حیض آنا شروع ہو جائے تو لڑکی بالغ سمجھی جائے گی، اور لڑکے کو احتلام آنے لگ جائے تو وہ بالغ سمجھا جائے گا. لیکن ان چیزوں کا بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، اس لیے عمر کے لحاظ سے امام شافعی اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں 15 سال کی عمر کا ہو جائے لڑکا لڑکی ہو بالغ سمجھے جائیں گے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے احتیاط کیا ہے، وہ فرماتے ہیں 17 سال کی لڑکی ہو جائے اور 18 سال کا لڑکا ہو جائے اس کو بالغ سمجھا جائے گا، اس سے کم نہیں. اگر اور کسی ذریعے سے بلوغ کا علم نہ ہو سکے کہ آیا اس کو احتلام آیا ہے یا نہیں، یا حیض آیا ہے یا نہیں، اس کا بلوغ لڑکے کا 18 سال سے، کیونکہ اس سے کم عمر والے پر حد نہیں جاری ہوگی، اور وہ احکام جو ہیں وہ تعزیرات وغیرہ دوسرے وہ جاری نہیں ہوں گے، وہ یہ فرماتے ہیں. لیکن عام طور پر ائمہ کرام 15 سال کو شمار کرتے ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو 15 سال کے ہو جائیں وہ بالغ سمجھے جائیں. فرمایا جب بچے تم میں سے بالغ ہو جائیں بلوغ تک پہنچ جائیں تو ان کو اجازت لے کر آنا چاہیے، جیسا کہ دوسرے اجازت لے کر آتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اسی استیذان کے سلسلے کا ایک اور مسئلہ، والقواعد، اور وہ عورتیں جو بیٹھ رہی ہیں، قواعد من النساء، جن کو نکاح کی توقع نہیں ہے، یعنی نکاح کی ان کے اندر اب صلاحیت نہیں رہی، کمزور ہو گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، اب ان میں جذبہ یا شوق نہیں ہے نکاح کا. یہ بھی تو زندگی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو بڑھاپے کے اندر اور ضعف کے اندر اس کی خواہش نہیں ہوتی. اگر اور ایسی عورتیں، یہ قواعد جو ہے اس کو کہتے ہیں مفسرین کرام، یہ قواعد جمع ہے قائدن کی، حالانکہ قائدن مذکر کا صیغہ ہے، قائدن بیٹھنے والا مرد، قائدتن بیٹھنے والی عورت، لیکن اگر مطلقاً بیٹھنا مراد ہو تو قائدتن ہوگا. یعنی یہ کھڑے ہونے کے مقابلے میں بیٹھنا، لیکن اگر نکاح سے بیٹھنا مراد ہو کہ اب وہ نکاح کی طلبگار نہیں ہے، اس سے بیٹھ گئی ہے، تو اس کے لیے قائد ان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی جمع قواعد آتی ہیں. ایسی عورتیں جو بیٹھ گئی ہیں اور یعنی ان کو اب نکاح کی کوئی توقع نہیں ہے اور نہ ان کے اندر یہ نکاح کا جذبہ ہے، نہ اس کی صلاحیت رہی ہے، کمزور اور بوڑھی ہو چکی ہیں، سن رسیدہ عورتیں، قواعد سے مراد ہے سن رسیدہ عورتیں، معمر عورتیں جو نکاح کی توقع نہیں رکھتی، ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں. کپڑوں سے مراد ہے زائد کپڑے. اگر باہر جاتی ہے تو برقعہ وغیرہ نہ لے، تب بھی نہیں، یعنی چادر اوڑھ لے اور چلی جائے، ٹھیک ہے اس کے لیے. اور گھر کے اندر بھی اگر اس کے سر سے کپڑا نہ ہو زیادہ بھاری تو کوئی حرج نہیں ہے، ہلکا ہی ہے کپڑا. تو یعنی ظاہر کپڑے مراد ہیں، بھاری کپڑے یا احتیاط والے کپڑے جو ستر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں رعایت ہے کہ کوئی حرج نہیں، بشرطے اس کا مقصد زینت کا اظہار نہ ہو. بلکہ طبی طور پر زائد کپڑے اتار دیے ہیں، زائد کپڑے مراد ہیں، بھاری کپڑے کے جو ستر کی غرض سے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ سر پر بھی اگر کپڑا ہلکا رکھے گی تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ زینت کے اظہار کی ممانعت ہے. یعنی تھوڑے بہت کپڑوں کے اندر رہیں تو درست ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بوڑھی عورتیں گھر میں تھوڑے کپڑوں میں رہیں تو درست ہے، اور پورا پردہ رکھیں تو اور بہتر ہے. یہ فرمائیں یستعف ابن. لیکن اگر پورا پردہ نہ رکھیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. کیوں کہ ان کے اندر اب وہ رغبت والی بات نہیں رہی ہے کہ وہ ان کو دیکھ کر کے کسی کو رغبت ہوگی، مطلب ہے، کیونکہ وہ بات نہیں ہے، وہ معمر ہو چکی ہے. تو وہ معمولی اور تھوڑے لباس کے اندر رہیں، بشرطے کہ اس سے مقصد زینت کا اظہار نہ ہو. غیر متبرجات بزینت، مطلب ہے کہ بھاری لباس اتارنے کا مقصد اگر یہ ہو کہ لوگ میرے زیور کو دیکھیں اور زینت کو دیکھیں تو یہ درست نہیں ہوگا. یعنی سرما پاؤڈر دیکھیں لوگ، یہ بھی درست نہیں ہوگا اگر یہ مقصد ہے. اور تخفیف کے لیے بھاری لباس یا زیادہ لباس اتار دے، معمولی لباس کے اندر رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ کہ ہر حالت میں وہ بچتی رہیں تو پورے پردے کا اہتمام کرتی رہیں تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے. یہ احکام تھے تتمہ اور ما بقیہ استیذان، جو اجازت لے کر دوسرے کے گھر میں جانے کا جو مسئلہ بیان فرمایا، اسی سلسلے میں اس کے ساتھ یہ تین مسئلے بھی مربوط تھے، اللہ نے ان کو بھی بیان فرما دیا، غلام لونڈی اور بچوں کا اور بوڑھی عورتوں کے بارے میں.